yazmalı bir gelin. Oh suya gider al yazmalı bir gelin. Al yazma da o yanların beş midir, beş midir, beş midir? Al yazma da o yanların beş midir, beş midir, beş midir? Eş midir?